الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد بحمد الله سبحانه وتعالى أقم تكي صالة سلام صلى الله عليه وآله وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منظومته المنظومة اللامية حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika beti ya tatu, hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Hii ni beti ya tatu katika hii manzuma. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى حب الصحابة بعد يقولوا وسيانا مذهب yake na itikadi yake na kumuombea dua yule mwenye kuuliza na kumsifia, anaanza kumtajia itikadi yake na madhehebu yake. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah حب الصحابة كلهم, itikadi yangu mimi na madhehebu yangu mimi, hubbu sahabati kullihim, kuwapenda masahaba wote, kuwapenda masahaba wote, li madhhabun, ndiyo madhehebu yangu. Hubbu sahabati kullihim li madhhabun, kuwapenda masahaba wote, ndiyo madhehebu yangu. Kuwapenda masahaba wote ndiyo madhehebu yangu. ومودت القربى نمapenzi ya kuwapenda jamaa wa karibu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ومودت القربى نمapenzi ya kuwapenda jamaa wa karibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam biha, kwa mapenzi hayo atawassalu, najikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ametaja moja katika itikadi na madhehebu yake ambazo yeye anaitakidi. Anasema hubbu sahaba, kuwapenda masahaba kullihim, masahaba wote, li madhhabun, hayo ndiyo madhehebu yangu. Kadhalika pia na mapenzi ya kuwapenda jamaa wa karibu, alqurba, alqurba bimaana qarabatu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni wale jamaa wa karibu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wal muradu biha, na wanaokusudiwa kwa neno hilo, maana mtume alikuwa na jamaa wengi wa karibu, lakini waliokusudiwa katika beti hiyo ni ahlul baiti min muslimi bani hashim, ni wale ahlul baiti katika waislamu wa bani hashim. Kwa hiyo walmuradu biha, na makusudio kwa tamko hilo ni ahlul bait min muslimi bani hashim, ni wale ahlul bait katika waislamu wa bani hashim, ndio wanakusudiwa hapo. Kwa hiyo kuwapenda ahlul bait nubuwa, biha kwa mapenzi hayo hata wasalu, najikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kule kuwapenda ni ibada, na kwa ibada hiyo najikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. katika beti hii ambayo tumeisoma anasema wa min usuli ahli sunnati wal jamaa salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa, miongoni mwa misingi waliokuwa nayo ahli sunnati wal jamaa ni salamatu qulubihim, ni kusalimika kwa nyoyo zao, wa alsinatihim na ndimi zao, li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa masahaba wa mtume wa Allah sala na salamu zimwendee. Miongoni mwa alama za ahlu sunnati wal jamaa na miongoni mwa misingi ya ahlu sunnati wal jamaa ni kusalimika ndimi zao, kadhalika pia nyoyo zao dhidi au kusalimika nyoyo zao kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa maana miongoni hii ni katika misingi kutowasema vibaya, kadhalika pia kuwapenda, yale mapenzi ya kisheria ni katika alama za ahlu sunna na ni katika misingi ya ahlu sunnati wal jamaa. Hii ni katika misingi yao. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja wale muhajirina na ansar, Allah subhanahu wa ta'ala akasema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale watakaokuja baada yao, yakuluna rabbana ighfir lana wa liikwanina alladhina sabaquna biliman, wanasema ewe mola wetu tusamehe sisi na ndugu zetu ambao walikuwa wametangulia sisi katika imani. Sabaquna biliman, wametangulia sisi katika imani. Hii imani tunayoamini leo sisi kulikuwa na ndugu zetu waliamini hivi hivi, kwa maana ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale watakokuja baada yao watakuwa na ndimi safi, lakini pia nyoyo safi. Allah anasema wala taj'al fi qulubina dhillan, watamwomba Allah na wala usijalie katika nyoyo zetu pakawepo na kifundo. Lilladhina amanu, kuwachukia wale walioamini, usijalie kifundo katika nyoyo zetu. Rabbana innaka raufur rahim, hizi ni sifa ambazo waliokuja baada ya maswahaba wanazo, kusalimika ndimi zao. Ewe Allah, ndimi yao ni kuombea msamaha. Irabbana ufir lana, kusamehe sisi. Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, na ndugu zetu ambao wametangulia sisi katika imani. Hii ni katika salama ya ndimi zao, kadhalika pia katika nyoyo zao ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala asijalie vifundo vya kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo miongoni mwa itikadi walizokuwa nazo as-salafiyun ahlu sunnati wal jamaa ni hubbu as-sahabati kullihim, ni kuwapenda masahaba wote. Anasema faqulubu ahli sunnati, basi nyoyo za ahli sunna mamluatun bil hubbi, zimejazwa mapenzi. Mamluatun bil hubbi wat taqdiri lis sahaba, zimejazwa mapenzi, zimejaa mapenzi na kuheshimu, kuwapa nafasi zao. Lisahabati kullihi, masahaba wote, haitokei sahaba hata mmoja ahli sunnati wal jamaa wakamchukia au wakamsema vibaya. Wayaatakiduna annahum khairul umma, na wanaitakidi ya kwamba hao masahaba ndiyo umma uliokuwa bora kuliko watu wote, hakuna watu bora kuliko masahaba. Wa afdaluha wa asbaquha ila alkhair, na wao ndio umma uliokuwa bora kuliko umma zote, na ndio umma uliotangulia zaidi kwenye kheri kuliko umma zote. Kama wasafahumullahu biqauli, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyowasifu katika kauli yake, Allah aliposema wasabiquna alawwalun, na wale wa mwanzo waliotangulia, kwa maana wametangulia katika wakati, kwa maana wa kwanza kupiga kuliko sisi, kadhalika pia wametangulia katika ubora, wametangulia katika kheri, wakawa ni as-sabiqun. Allah akasema tena wasabiquna as-sabiqun, na wale wenye kutangulia, waliotangulia, wanatajwa katika sifa mbalimbali, hao ndio wenye kukurubishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawataja waliotangulia kina nani? Min al-muhajirina wal ansar, katika masahaba ambao ni muhajiri walio Makka kwenda Madina, na wale masahaba wa Madina. Sasa hili ni katika sifa zao. Wafihim nazalat, na kuhusiana na wao masahaba imeteremka aya. Allah anasema kuntum khaira umma, Allah anawaambia masahaba mmekuwa nyinyi ni umma bora. Ukhrijat linnas, uliotolewa kwa ajili ya watu. Wao ndio waliohami Uislamu katika vita vya Uhud. Kama ndio sijakosea, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, alimwambia katika vita vya Badri, kama sijakosea, alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma in tuhlika hadhihi al-isaba lan tu'bada abada. Ewe Allah, lau kama utaangamiza kikosi hiki, kikundi hiki cha masahaba, hautabudiwa tena milele. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio viumbe ambao waliobeba bendera, ndio umma bora. Lau kama watakufa wale, basi Mtume anamwambia Allah, lan tu'bada abada, hautabudiwa milele. Kwa maana kwamba walikuwa ni watu kama sisi hivi katika viwiliwili, lakini nyoyo zao na mapenzi na msimamo waliokuwa nao katika dini walikuwa ni viumbe wengine, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kuwapenda wao ndiyo madhehebu yangu, wa mawaddatul qurba, na kuwapenda jamaa wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, biha, kwa mapenzi hayo, atawassalu, ninajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawassalu bimaana ataqarrabu bihubbihim ila Allah ta'ala, najikurubisha kwa kuwapenda wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwapenda yani miongoni mwa mambo ambayo itafaa watu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa atawassul zenye kufaa ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bi'amali salihin, kwa amali iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo miongoni mwa amali nzuri ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda ni mtu kuwapenda jamaa wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni katika amali nzuri. Kwa hiyo kujikurubisha kwa Allah kwa amali hiyo, hii ni katika madhehebu ambayo anasema wa mawaddatul qurba. Sheikh al-Islam anasema na kuwapenda jamaa wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, biha, kwa mapenzi hayo, kwa sababu hiyo ni ibada, basi kwa ibada hiyo atawassalu, najikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema katika beti inayofuata, walikullihim qadrun wa fadlun sati'un. Hii imekuja katika baadhi ya nusakh, katika baadhi ya chapa zimekuja hivyo, lakini pia katika baadhi ya chapa imekuja walikullihim qadrun ala wa fadailun. Imekuja hivyo. Kumekujaje katika chapa? Imekuja kawaida. Kuna chapa zimekuja walikullihim qadrun wa fadlun sati'un, ndio chapa ambazo nyinyi mko nazo. Na kuna chapa pia imekuja walikullihim qadrun ala wa fadailun. Zote zimepokelewa katika chapa. Simulia wengine wametaja mapokezi haya, wengine wamekuja kwa riwaya, kwa riwaya hii. Kwa riwaya ambayo tumesoma sisi, walikullihim qadrun, na wana wote hao nafasi, wafadhlun, na ubora sati'un, wenye kuenea, ubora wao umeenea, nafasi yao imeenea katika Uislamu, kadhalika pia kwa Uislamu. Walikullihim, na wana wote hao, kwa maana hakuna hata mmoja tuliyembagua. Qadrun, wana nafasi, wafadhlun, na wana ubora sati'un, wenye kuenea. Na ukitwataria makwa nasli nyingine ilipokuja walikullihim qadrun ala, na wote hao wana nafasi ya juu, wa fadailun, na wana ubora mwingi. Kitadadi ya makwanasi nyingine hiyo kuja kwa chapa yetu imekuja hivi. Tuko sawa eh? Naam. Kwa hiyo hii ni katika mambo ya kuonyesha ubora wa masahaba, kwamba wao wana nafasi na wana ubora wenye kuenea. Lakini wasiddiq, lakini Abu Bakar Siddiq, minhum afdalu, katika wao ni bora zaidi. Masahaba wote wana nafasi, lakini Abu Bakar Siddiq ni bora zaidi. Wa hum mutafawituna fi fadail, na wao masahaba wametofautiana katika ubora. Ma'ulu manzilatihim, pamoja kwamba daraja lao imekuwa kubwa, katika umma huu hauwezi kulinganisha sahaba na mtu asiyekuwa sahaba hata mmoja katika ubora. Hata kama kwa dhahiri ukaona kwamba kuna mmoja amefanya matendo makubwa kuliko sahaba, kama baadhi ya watu wanalionyesha kati ya Umar ibn Abdul Aziz na Muawiya ibn Abi Sufyan. Kwa mtazamo wa kawaida ukiangalia unakuta Muawiya amefanya matendo makubwa na mengi kushinda unakuta Umar ibn Abdul Aziz amefanya matendo makubwa na mengi yanayokumbukwa katika Uislamu kuliko yale aliyofanya Muawiya katika utawala wake. Lakini pamoja na hivyo Muawiya ni bora kuliko Umar ibn Abdul Aziz, na matendo ya Muawiya ni bora kuliko ya Umar ibn Abdul Aziz. Hii ndio nafasi yao kwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wanatofautiana wao, lakini Abu Bakr Siddiq haza almanzilata al-ulya, lakini Abu Bakr Siddiq amechukua daraja ya juu kuliko masahaba wengine. Yeye yuko juu kuliko wengine kwa ubora na mengineyo. Ametajwa kwenye Qur'ani katika sehemu mbalimbali, Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo Abu Bakr Siddiq amechukua nafasi kubwa, bishahadati sa'iri al-khulafa'i ar-rashidin, kwa ushuhuda uliotolewa na makhalifa waongofu wote, Umar ibn al-Khattab ana maneno kuhusiana Abu Bakr Siddiq, Uthman ibn Affan ana maneno ya kumsifu Abu Bakr Siddiq kama ni mtu bora, kadhalika Ali ibn Abi Talib ana maneno ya kumsifu Abu Bakr Siddiq kwamba ni kiumbe bora. Kwa wote wameshuhudia kwamba Abu Bakr Siddiq ni kiumbe bora. Wa sahaba kadhalika pia, na ushahidi wa masahaba wa ikrari anasema wa ikrari rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lidhalika, na kukiri mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili, na kukiri mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili. Ndio maana mmoja wa masahaba anasema tulikuwa tukimtaja tukihesabu, wa kunna na'uddu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Nasr. Tulikuwa tunahesabu wakati mtume yuko hai, tunapotaja masahaba tunaanza Abu Bakr, tunakuja Umar, tunakuja Uthman, kisha tunakaa kimya. Na mtume alikuwa wakati, kwa nini nimemtanguliza yule kabla yao? Na siku moja mtu mmoja alimtaja Umar kisha akamtaja Abu Bakr. Umar alikasirika akasema, anza kumtaja Abu Bakr shida ni nini? Kwa maana wao wenyewe walikubali kwamba Abu Bakr ni kiumbe bora, ni sahaba bora kuliko masahaba wengine. Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu katika wakati wa utawala wake alionekana analia. Aliulizwa, kwa nini unalia? Anasema, wallahi, na apa kwa Allah, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala atatangaza siku ya kiyama viumbe wote nimewasamehe kasoro mmoja tu, anasema fakashitu an la akuna ana, naofia huyo mmoja nisikini kawa mimi Umar. In Allah akitangaza siku ya kiyama amewasamehe viumbe wote isipokuwa mmoja tu, Umar anasema anahofia huyo mmoja nisije nikawa mimi. Hivi namna gani walivyokuwa wakiogopa moto wa Allah subhanahu wa ta'ala? Wangapi mfanya ufisi, kina Firaun, kina Haman, lakini Umar anasema anahofia huyo mmoja nisije nikawa mimi, siwezi kupata raha mpaka niwe mmoja ni naye. Akasema, wallahi, natamani lau kama lau kuntu sha'ran wahidan fi jismi Abi Bakr, natamani lau kama ningekuwa unywele mmoja katika mwili wa Abu Bakr, ningetumai, ningetulia, ningetulizana. Hivi ndivyo ambavyo maswahaba walikuwa wakimtizama Abu Bakr Siddiq, walikuwa hawamwoni kawaida. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiri hilo, na ndio maana sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi kile katika wakati wa maradhi yake alikuwa Abu Bakr alikuwa anapoumwa anampiga Abu Bakr asalishi. Siku moja Abu Bakr amepita mbele, anamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja, Abu Bakr anarudi nyuma, Mtume anamshiria kwa ishara, manziluka, sogea hapo mbele, makana hapa, sogea mbele, hapo ni sehemu yako, wewe salisha. Akaswali nyuma ya Abu Bakr Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mara nyingine alisalisha Umar ibn al-Khattab, mtume akauliza, nani amesalisha? Umar amesalisha. Abubakar yuko wapi? Abubakar yuko mjini swala. Wakarudia, akasalisha Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala. Haya yote ni kuonyesha namna gani mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwangalia Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala. Kwa alikuwa kwa maswahaba alikuwa ni kiumbe bora kuliko wengine. Na ndio maana alipokufa mtume sallallahu alayhi wasallam, walipokusanyika Ansar katika baitu katika katifa ya Bani Saida, walipokusanyika pale kumchagua mtawala, na wameshamtawaza Saad bin Ubada ndiye atakayekuwa mtawala baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab na Abu Qatada, kama sijakosea. Wao wakaenda mpaka pale. Walipofika pale ikaonekana wasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasiwasi hizo, lakini mambo yalijiri mengi kwamba ikabidi sasa waanze kupeana adilla. Ansari anasimama mmoja anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la usalaka an-nasu tariqan wa salaka al-ansaru tariqan la ataitu tariqa al-ansar. Lau kama watu watafuata njia na Ansari wakashika njia yao, basi mimi nitafuata njia ya Ansari. Akawaambia kiwa Mtume amesema hivi, basi inatakikana kiongozi apatikane katika Ansari. Wengine wakasimama upande wa Muhajirini, wakataja fadhila za Mtume sallallahu alayhi wasallam azikataja katika Muhajirini. Na wengine wakasema laqad kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Qurayshiyan. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni Quraysh, sahaba kutoka Maka kuja Madina alikuwa ni Quraysh. Mtume sallallahu alayhi wasallam Quraysh kwa maana alikuwa si sahaba, Mtume alikuwa ni katika Quraysh. Basi wao wana haki zaidi ya utawala kuliko sisi. Mmoja akasema kwamba sisi tulimnusuru katika fadhila zetu, sisi tulimnusuru Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pindi walipofukuzwa Maka kwenye Madina. Ikiwa sisi tuliweza kumnusuru tukamlinda, itakuwaje tushindwe kulinda Uislamu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Mzozo ulikuwa mkubwa baina yao huku na huku, huku Umar ibn Khattab na challenge na Abu Qatada na challenge, na huku pia wao wengine pia wana challenge. Akainuka bwana mmoja katika upande wa Ansar akawaambia jamaa zake, akawahutubia akawaambia, eni Ansar, laqad nasarna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ibtigaa mardati Allah, tulimnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya kutafuta radhi za Allah na sio kwa ajili ya kutafuta uongozi. Faqad kana Rasulullah Quraishiyan, basi Mtume alikuwa ni Quraish. Fa ashabuhu, basi wale wafuasi wake wale wa Quraish wenzake, ahaqqu bil imam, wao watakuwa wana haki zaidi katika uongozi. Hapa alisema mtu mwingine, alisema kama hamtaki, fanasema wakasema kwamba cha kufanya kama hamtaki, basi tufanye kitu kimoja, minna al-amir wa minkum al-wuzara, kwa hivyo sisi Ansar apatikane kiongozi, kwa Makuraishi apatikane mawaziri. Mambo yakaenda, wakasema basi tufanye minna al-amir wa minkum al-amir, sisi na kiongozi wetu ndio kiongozi wetu. Hapa ndipo Abubakar Siddiq akaingilia kati. Abubakar Siddiq kwa sababu alikuwa ni mjuzi wa elimu kuliko masahaba wote, ikabidi aingilie kati. Akaanza kusomea hadithi zote ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsikia akiwasifu Ansari zote akawasomea. Alafu akawasomea hadithi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam zote alikuwa akiwasifu Muhajirina akawasomea. Kisha baada ya hapo watu wote wakakaa kimya, wakamsikiza Abubakar, wewe unasemaje? Hatumekuelewa wewe ndio kiongozi wetu, unasemaje Abubakar Siddiq? Abubakar Siddiq akadaka mkono, akadaka mkono, yani akadaka mkono wa Umar bin Khattab na mkono wa Abu Qatada, akasema ikhtaru min hadhain ar-rajulayn ayya minhuma shi'tum, mchagueni katika vijana hawa wawili mtakayempenda basi wewe kiongozi. Umar alipoona hivyo ikabidi arudi nyuma, akasema mbele ya Abubakar mimi niwe kiongozi mbele ya Abubakar? Na Abu Qatada naye akarudi nyuma. Aliporudi nyuma, Umar lengo adake mkono Abubakar mwingine juu, lakini akawa mwewe na Abu Qatada naye akamdaka kumwe juu, akasema radhina bihadha, tumemridhia huyu awe ndiye mtawala wetu. Basi wakaja Muhajirina wote wakaja mbele ya Abubakar wakampa bai'a, na wakaja Ansari wote wakampa bai'a. Watu wote walimpa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam, walimpa bai'a Abubakar Siddiq sallallahu bin Ubada peke yake hakumpa bai'a Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, lakini baadaye alikuwa na wakati huo Ali bin Abi Talib na Fadhil wanamosha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadhil bin Abbas na Ali bin Abi Talib wanamuosha Mtume صلى الله عليه وسلم, wanauliza vipi kimeendelea nini, wanaambiwa tayari ameshatawalishwa Abu Bakar Siddiq kuwa ni mtawala. Ali bin Abi Talib akaenda mbele ya maswahaba akafanya bai'a, akaridhia kwamba Abu Bakar Siddiq kuwa ni mtawala. Kondo akawa Abu Bakar Siddiq kuwa ni mtawala, na alisema alitoa speech kali, alisema kwamba nikikosea mimi ni binadamu, napatia na kukosea, naomba nikipatia niungeni mkono, wa in akhtaat, na ikiwa nimekosea basi niwekeni sawa. Omar akasema naam, tutakuweka sawa, ukiwa mbishi tutakuweka upanga. Lakini hiyo inaonyesha namna gani maswahaba walipokuwa wenyewe walimridhia na kumtanguliza Abu Bakar Siddiq kuwa mbele kuliko maswahaba wengine. Kwa hiyo kuna mengi yalijiri, lakini hapa nimezungumza kwa ufupi kuonesha kwamba Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu yeye ndiye aliyekuwa ana ubora mkubwa kuliko maswahaba wengine wote. Allah subhanahu wa ta'ala wa fihi nazalat, na kuhusiana Abu Bakar Siddiq kashuka aya, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Allah anasema ikiwa nyinyi hamtomnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, bas Allah subhanahu wa ta'ala alishamnusuru. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain, kumbukeni pindi walipomtoa Mtume sallallahu alayhi wasallam wale waliokufuru tena wakiwa wawili, yeye na sahibu yake, idhuma, Allah anasema pindi walipokuwa wawili hao, yani Mtume na Abu Bakar walipokuwa wawili hao, fil ghar, katika pango, idh yaqulu li sahibihi, na kumbukeni Mtume alipomwambia sahibu yake, rafiki yake, mtu wake wa jirani, la tahzan, usihuzunike, yani ukaribu wa Abu Bakar Siddiq amemtaja Allah kwa lakini hakutaja Umar, hakutaja Uthman, hakutaja Ali, alitaja Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala. Yeye Allah ndo anakiri, anasema alipokuwa yeye na mtu wake wa karibu katika pango, tena akamwambia Mtume, anamwambia Abu Bakar, la tahzan, usihuzunike. Na Mtume alimwambia maneno haya Abu Bakar baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kupata usingizi. Abu Bakar akachukua nguo akazibaziba katika pango ili Makureishi wakifika wasiwaone, likabaki sehemu moja tu ya pango ambayo haiwezekani kuzibika. Abu Bakar Siddiq akaziba kwa mguu wake, akaweka mguu hivi, akawa ameziba ile tundu, ikabaki sehemu ya juu hivi, mtu akipita anaweza kuona, lakini matundu yale ya kuleta nani, basi ikabaki tundu la juu kwa ajili ya mwanga. Basi alipoziba pale, Mtume sasa kama akawa amejishuka na amekaa kwenye ile pango mpaka akampitia usingizi, akajikuta amelala kwenye mapaja ya Abu Bakar Siddiq kwenye miguu ya Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala. Akajanyoka akamgonga Abu Bakar Siddiq katika mguu. Abu Bakar alishindwa kutoa mguu kwa sababu anaogopa atamsumbua Mtume sallallahu alayhi wasallam atamka usingizi. Yaani bora augulie maumivu kuliko kumwamsha Mtume katika usingizi wake. Alithamini sana usingizi wa Mtume kuliko maisha yake. Abu Bakar anavumilia machozi yanamtuzika, ile machozi yanamwamsha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia vipi? Sina mnigonga nyoka kwenye mguu. Kwa nini hukuniamsha? Akasema niliheshimu sana usingizi wako ya Rasulullah. Sasa wakati ule, wakati wanazungumza yale Makureishi wamefika mpaka pale, wamekaa juu ya pango, mtu anasema lau Mtume anasema lau nadhara ahadukum tahtahu la ra'ana. Lau kama mmoja wao akatizama jicho chini angekuwa. Lakini Allah akawazuia kuangalia chini, mtu akawazuia kwa na mguu tu hivi. Lakini mmoja angetizama tu chini angewaona. Basi pale Abu Bakar akawa na wasiwasi, Mtume akamwambia Abu Bakar, la tahzan, usihuzunike, inna Allah ma'ana, kika Allah yuko pamoja nasi. Kwa nini kasema pamoja nasi? Kwa sababu yeye na Abu Bakar wote imani zao ni wanaamini kitu kimoja. Lakini Nabii Musa alipoambia Bani Israeli, anasema inna ma'iya rabbi sayahdi, mimi niko na Mola wangu, hakuambia tuko na Mola wetu, niko na Mola wangu, kwa sababu wao Bani Israeli wote alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala. Kwa hiyo imeshuka aya hii kwa Abu Bakar, fa hubbu Abi Bakr wa sahabati imanu wa dinun wa bughdhuhum nifaqun wa nifaqun mubin, kumpenda Abu Bakar na maswahaba ni imani pia ni dini, na kuwachukia wao ni unafiki wa wazi. Kama mtu anamchukia Abu Bakar Siddiq au anawachukia maswahaba, huo ni unafiki wa wazi. وإن من العجب العجاب وإن من العجب العجاب أو من العجب العجاب حقيقة كمامو يا عجاب لكستيبشا أن تدعي الرافضة لكداي مشيئة الإسلام وكداي كمواني وإسلام ثم تطعن في أبي بكر والصحابة كشا ولم تكان أبو بكر والصحابة ونجيني والطعن فيهم طعن في الدين نكو تكان هاو مصحابة نكو تكان كتك ديني لأنهم حملته إلينا وصحابة مصحابة لو من يكو هديني كل ديتك بسيس مشيئة ونو تكان مصحابة وامتوم صلى الله عليه وآله وسلم na mara nyingi nakutajieni baadhi ya wanawachuoni wao wa kishia akiwemo Ni'matullahi al-Jazair namna anapomtukana Abu Bakar na Umar anasema al-akhbaru allati dalla ala kufri Abi Bakr wa Umar akthar min an tudhkara fi hadha al-mujallad wa la fi mujalladat shatta wa mimma awradna kifaya liman arada Allahu hidayatan liman arada Allahu bihi hidayah. Anasema habari zilizokuja katika ukathiri wa Abu Bakar na Umar ni nyingi kiasi ambacho haiwezekani kutajwa katika kitabu hiki kimoja. Wala tukisema tukuchukue vitabu vingi tuandike matusi ya Abu Bakar na Umar haviwezi kutosha vitabu hivyo, lakini haya matusi tuliyoyataja basi yanatosha kwa yule ambaye Allah ndiye kumuongoza, yatosha kutosheka kwamba hawa ni watu waovu. Matusi waliyotukana kusana Abu Bakar na Umar, na mwingine akafikia hatua akasema kwamba wabihi dahu Umar bin Khattab alikuwa ana ugonjwa, dawahu ma'ur rijal, dawa ya ugonjwa huo ni maji yanayotoka kwenye viuno vya wanaume. Haya ni matusi waliokuwa wakiwatukana maswahaba na wake za Mtume alayhi salatu wasalam. Wanasema farju nabiyyi sallallahu alayhi wasallama la budda an yadkhula an-nar, utupu wa Mtume sa salama lazima uingie motoni. Li'annahu wada'a ba'da al-mushrikat, kwa sababu utupu ule uliwaingilia baadhi ya wanawake washirikina. Kusudiwa wake za Mtume sa salama zaidi zaidi ni Aisha al-Hafsa radhiyallahu ta'ala anha. Kwa hiyo ikiwa watu wanawatukana masahaba matusi ya nguoni kama haya, hawaoni aibu mashia rafida hum kufar, hao ni makafiri kwenye kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawahusia kwa sababu anasema anawahusia anasema katika hadithi kwamba man sabba ashabi, mwenye kuwatukana masahaba wangu falyatabawwa maq'adahu minan nar, ajiandae nafsi yake kwenye moto. Kwa hiyo kuwapenda masahaba ni katika itikadi ya Ahlusunna wa Ahlusunnati waljamaa, na ahli sunnati wal jamaa yuhibbuna as-salihin min ahli al-bayt, wa la wapenda watu wema wote katika ahli al-bayt nubuwwa sallallahu alayhi wasallam. Ahli al-bayt nubuwwa wale ndugu yani familia ya nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wanawapenda ubani sharia, mapenzi ya kisheria, la huluwan karafida, hakuna kutupa mipaka kama walivyokuwa rafidi, wakachupa mipaka kama wanavyofanya rafida katika kuwapenda Ahlul Bait. Ndio huwa wakisoma katika vitabu vyao sipo wanazowapa, wanachukua mipaka sana kwa kuwasifua, wanawapa daraja zaidi hata ya unabii. Wakati mwingine wanawapa sifa ambazo Mtume sasa na pia hakuwa nazo, wanawanyanyua baadhi ya watu mpaka daraja la uungu na kuongeza pia katika nguzo za Uislamu, yani katika nguzo za imani ni kuwapenda Ahlul Bait, yaani kuamini uimamu wa maimamu 12. Tayib, kuna mengi ambayo yanatajwa katika jambo hilo. Kwa hiyo bila kutupa mipaka wala ijhafa kan nasiba, wala kupuuzia kuwapenda mapenzi kupuuzia kulifanya si jambo la maana. Kwa hubbu sahabati wa alul baiti min alqurbati ila Allah ta'ala, na kuwapenda masahaba na kuwapenda Ahlul Bait ni katika mambo ya kumkaribisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo alipotaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah itikadi aliyokuwa nayo ni hii itikadi ambayo ipo katika manhaji as-salafi as-salih. manhaju ahli sunnati wal jamaa, ambaye ni kuwapenda masahaba wote ndio madhehebu yangu, na kuwapenda jamaa wa karibu, biha kwa mapenzi hayo, kwa maana mapenzi ya kuwapenda masahaba na mapenzi ya kuwapenda jamaa wa karibu, kwa mapenzi hayo yote atawasalu na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini walikullihim qadrun wa fadlun sati'un, na wote hao wana nafasi na wana ubora ulioenea. Lakini na masiddiqu minhum afdalu, lakini Abu Bakar as-Siddiq katika wao ni bora zaidi kuliko masahaba wengine. Wa naktafi bihadha al-qadr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.